mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'autoescola nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts d'aquest dia 16. 16 jutges mengen fetge d'un penjat. Em costa dir 16. 16. 16. Sí, ara fa una estona estàvem parlant de gent que li costa... M'estaven explicant una història d'un capellà que era Zopa, sí, i que feia la missa en Zopa. I veu que estava menjant portat. Sopes? No, que feia la missa així. Així parlant malament, diguéssim, amb un defecte de llengua. I això se m'ha ajuntat en que hi ha una orella que no hi sento bé. Avui està fi, No, l'orella meva no, a l'auricular. A l'auricular. I l'auricular que no m'ha funcionat bé. I llavors se m'ha ajuntat tot a l'hora de dir Cezza. Però els hi repeteixo, avui són 16 de gener, em veien bé la veu amb una orella, jo estic preocupant, Em sento estrany. I si en canvi els cascos de lloc? Al revés. I cada crac, me'ls poso al revés. Clar, llavors l'orella bona serà la que sentiré millor. Perquè jo tinc una de bona i una de dolenta. D'orella. Sí, clar. Com un auricular bo i un auricular dolent. Ja sap allò que diu, se m'ha trencat un fil de l'auricular i resulta que no hi ha una banda que no hi sento, doncs és el que a mi em passa amb les orelles. Clar. En tinc una de bona i una de dolenta. I he sortit a la conclusió que ves que no tinc taps a les orelles, perquè fa molts anys que em passa. Home, sí, però per això és de sa tasca. Sí, el que passa que si li poso força... No, home, no cal que sigui tan brut. No, suposo que deuen haver altres sistemes. Jo suposo, sí, anar a l'otorrinolaringolo. Exacte. Que seria dit així, a l'otorrinolaringodo. Exacte. I que el curi. Exacte, que el desatasqui. Exacte. Bé, senyors i senyors, us deia que això és en companyia, que estem a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell i que és 16 de gener, i ja ens passen 8 minutets de les 12 del migdia. I estarem aquí amb tots vostès, fils i companyia, aquest dilluns fins a 2:15. Si no passa res de nou. Home, per què ha de passar? No ho sé, tot pot passar. El dia està una mica ennuvolat, però no passarà res, no hi haurà cap tormenta. Oh, miri, hi havia una gent que estava de creuer, i de sobte es van trobar tots capgirats com si estiguessin vivint la pel·lícula El Titanic que fa 100 anys. Ja deia jo que no... Que jo, a mi no m'agraden els creuers, i menys aquests. Exacte. Que et banyen de gratis. No, mira, anem a fer un creuer. I aquest no, tan sols va tropeçar amb unes pedres, no? Amb unes roques. Sí, perquè es veu que el capità es volia fer el xulo, diu, m'acostaré aquí a la illa a saludar. Ja. Perquè ha hagut un altre vaixell que se'n va empotrar amb un altre. Li va fotre un forat que Déu-n'hi-do. Vostè s'ha fixat, company, que dius, hi ha un accident d'aviació i en qüestió de dies, d'hores, pràcticament hi ha 3 o 4. Sí, seguit. I després està anys que no passa res. I de vaixells passa el mateix. I amb autocars. I amb autocars també, sí. I amb trencs. Hi ha un descarrilament, hi ha 3 o 4. Això és... Després està en temps que no... És mimètic. Això és mimètic o què passa? Que les coses estan malament i llavors se'ls comencen a arreglar tots i així s'eviten accidents. No, home, i fallen no, tots alhora. No, home, no. No això de que em vagi en 20.000, això de la veu, em pos nerviós, eh? Bueno, després ho arreglarem. Sí, quan posem sí música... perquè m'haig de posar, perquè no se me'n vagi la veu, que deu ser un cable que falla, amb una postura com si fos, jo què sé, Jesús Hermida. I no moure's. I no moure'm, i això em costa, escolti. No. És allò que quan et truquen pel mòbil... Sí. Diu, on ets? Dius, coi, estic aquí, que no em sents, i vas fent posturetes, sí. I diu, no moguis, que ara et sento molt bé, i estàs amb la pose més ridícula del món al mig del carrer. Que gent se'n mira i dir, què fa aquest? Sí. Què fa aquest bon home? Sí, sí. Aquest matí anava al metro, i m'ha trucat la senyora, i jo, clar, ja fa, a mi em fa vergonya. La seva? La meva, sí, la meva. No, aviam, la senyora... Només en diu... No, la senyora Thatcher... No és, no, deu... Hi ha moltes senyores, sí. Per la vida. La senyora Bruni està amb el Sarkozy. També. També. La senyora, no. La senyora Merkel fa el que pot. Bueno, fa el que pot. Fa el que pot. Martiritzant-nos a tots, una mica. Exacte. Doncs la meva, de senyora. La seva senyora. I clar, estàs al metro i parles fluixet. Sí. No et sento, és que estic al metro. Que no sé què. I llavors ve un turno i es para. I dius... Escolta... I la gent del costat va mirant. Llavors penges discretament i ho poses. I llavors és quan se sent bing, bing, bong, pròxima parada. Exacte, sí, són aquelles petites coses. I a mi això em fa cosa. Em fa vergonya, es posa vermell, sí. Em un raconet parlant. Sí, perquè jo no entenc aquestes coses. I què fa aquest home? Dels Twitters, dels Facebooks, dels internets. A mi ja em cansa. El WhatsApp, vostè s'ha de posar un WhatsApp? No, no puc. No pot? Bueno, de poder sí que puc, però no puc. En què quedem? Pot o no pot? Jo li explico, és llarg d'explicar. Primer, hauria de tenir una tarifa plana d'internet, cosa que no, amb el que jo gasto de telèfon mòbil... No vol. No vull, però perquè que seria sobreposar-me. Però amb la tarifa plana tindria WhatsApp. Sí, sempre i quan em donguessin un terminal que portés l'Android. Ah, perquè sense l'Android no hi ha WhatsApp. I com el meu terminal és lliure... Ja... Yeah. No és d'aquells desclavats, el vaig comprar lliure. Que la gent s'enteri perquè dius, a veure si ara a mi em venen... No, no, és lliure. Clar. Puc posar la targeta que jo vulgui de qualsevol companyia. Clar. Però no té l'Android. I no es pot posar un Android? No ho sé, no. A mi em passa el mateix que la càmera fotogràfica del mòbil, que no sé on es posa el carret i per si no faig fotos. Com el carret? No, encara va en carret, vostè? No ho sé, la càmera aquesta del mòbil no va en carret. No. Ah, no, fa fotos sense carret. Clar. I ja deia jo, dius, si no trobo forat per posar el carret. I per això no feia fotos. Ah, és veritat. Ah, sí. O sigui, no porta carret. No porta carret, no cal. Ah, ja. No cal. Ara ja s'ha quedat més tranquil. Ja més tranquil, ara miraré a veure vostè com buscant va. el forat i no deia, trobava res. Clar, hi ha un foradet petit, dius, això és per posar el carregador. Clar. Hi ha un altre rodonet, dius, aquí no hi cap un carret. Dius, ves que no sigui pels auriculars per escoltar la ràdio. També. No hi he provat, també. No? No, perquè em fa por, dius, igual poses algú allà i s'ho diumenge. A mi els forats no, em fan molta por, escolti. No, home, no. A mi em fan molta por els forats, escolti. En fi, senyors i senyors, us diria que això és En Companyia, que tenim un equip de gent treballant. Tenim el nostre company, el Jordi Acosta, avui el tenim, ben retrobat, ben tornat, l'home amb la seva bufanda. Se'l veu, gentleman? Sí, és elegant. Sí, se'l veu, senyor? Sí, pam, sembla anglès. Com més m'hi dono, sembla anglès. Yes. Li haurem de dir George. George. George. O George Acosta. Sembla anglès. Molt té un porte tan diferent el del senyor Monegal. Sí, bueno, però cadascú té el seu estil. Tan diferent el del senyor Fidalgo. També. Tan diferent el del professor Braut. També. Que dius, què fa aquest home amb aquest programa? Bueno, és l'excepció que confirma la regla. Bueno, si exacte, és l'excepció. És l'excepció que confirma la regla. Bueno, el senyor cap també, senyor, no, que això tampoc no sabem si està per pròpia voluntat, eh? A lo millor, si li preguntessin o li proposessin... No, ja hagués fet una instància de dir-me aquests indesitjables, jo no vull treballar, home. Bueno, vés a saber. Per favor. Si la directora el té lligat a la cadira. Sí, amb una Blackberry, amb una bola... Bueno, deixi-ho estar. Sí. En fi. Doncs, tenim el nostre tècnic, el Jordi Acosta, tenim a la redacció el Manel Piñero, el Grum... I després tindrem els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevila-Cap, que ens parlarà, com sempre, d'aquestes coses del món de l'humor gràfic, de revistes, etc. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ja que la setmana passada no va poder estar aquí, recuperarem aquelles cançons que ens volia fer escoltar. Sí, senyor. I que ell les troba pràcticament hits imprescindibles de la discoteca del Bon Friki. Exacte, un bon hit per ell. Un bon hit per ell. Per ell i per nosaltres i per tots. Després tindrem el professor Josep Braut, que aquesta setmana ens parlarà dels biòpics. Què és això? Exacte. Biòpic és una contracció de la paraula biografia i pictur. O sigui, una pel·lícula sobre un personatge. Ah. Una pel·lícula biogràfica. Biogràfica. Ah, ara, com que la senyora Thatcher li hem fet la Meryl Streep, ha fet la pel·lícula... Home de ferro. La dama de ferro, que va ser un trunyo. Ja l'ha vista? Sí. És dolenta. Home, no mata. Diuen que la Meryl Streep és massa maca per fer paper. No, ho fa molt bé. Però que és massa guapa dins. Ho fa bé. No, jo la vaig trobar, ella fa un paper. Li poden donar un Òscar a la millor interpretació femenina. Ara, la pel·lícula... Que ho creguin. Bueno, potser és que la vida de la Margaret Thatcher tampoc era tan interessant. Doncs no facis una pel·lícula. Exacte, bueno, però si la volen fer. Ah, és el mateix que fer una pel·lícula, com deia l'Ibáñez, diu, es pot fer una pel·lícula a Vázquez perquè té una vida interessant. Diu, però fer una pel·lícula sobre mi, que em passo 10 i 12 hores dibuixant, no té interès. Clar. Té raó. Ah, això té tota la raó del món. No facis la pel·lícula. Clar. Doncs el professor Josep Braut ens parlarà d'aquests biòpics, que són aquestes biografies que es fan en cinema. Sí. Ens parlarà de, no precisament de la Meryl Streep que ha fet sobre la Margaret Thatcher, sinó de... Vés a saber quines. Exacte. Ell ens explicarà. És un misteri el senyor Braut. I després tindrem el nostre crític de l'Incompanyia des del mateix Incompanyia, l'estimat senyor Monegal, l'estimat senyor Ferran Monegal, el gran rotier de la comunicació, que el Grum aquesta setmana ja l'ha enviat els talls. Sí, aquesta setmana sí que n'hi haurà bronca. Suposem que sí, la setmana passada no tenia talls i també ens va donar la bronca. Bueno, sí, és habitual amb ell. En fi, va deixar allò que diuen, no va deixar un títere con cabeza. No. Que sempre, en fi, queda bé. Sempre va bé. Doncs bé, senyors i senyors, aquest programa està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però estarà presentat també, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, posem fil a l'agulla i comencem. I must be seeing things. Són les 12:19, amb 36 segons, senyores i senyors, i de moment avui encara no podem dir allò de bon dia i bon sol, senyor Cap, perquè hi ha un petit problema amb la línia telefònica. I a més sol no n'hi ha. Hi ha un creuament. Sí. Vostè truca i en vez de sortir un, surt un altre. Això em pipa, eh? Això em pipa. Sí, bueno, em pipa amb cigarrets i amb puro. No, però toca els nassos. Que molesta, volia dir. Sí. Això que estiguis marcant un número i no puguis contactar amb... Sí, perquè, clar, com que això és directe... Clar, si jo fos gravat, dius, mira, tu, parem, ens anem a fer un entrepà, ens anem a prendre un cafè, ens relaxem i després continuem. I tornem. Però això és en directe. Clar, aquí no podem parar. Aquí no podem parar. I a l'altra banda del fil... O sigui, d'aquí n'hi ha gent que ens està escoltant. Clar, exacte. Suposo, no? Exacte, sí. O no? No ho sé. Bueno, home, sempre hi ha algú que ens escolta. Sí, no? Sí. Jo crec que sí. Un dia li parlaré d'un senyor que em va venir a posar una mampara, que és d'aquí de Martorell, i xerrant... Ens escoltava? No exactament, però sabia qui érem. Ah, mira, dius, que bé. Això ja fa la seva gràcia. Bé, senyors i senyors, anem a parlar de notícies luctuoses. Ja hem parlat abans del senyor Fraga, també se'ns ha mort un dibuixant, que és el Calicatres, que és un senyor que havia estat molts anys a la Codorniz. No era un dels fundadors, potser? No ho sé. Ara m'ha posat vostè... Sí, és de l'època, per això... Sí, però és que... Sí, no ho sé. Podria ser. Si no, això el senyor Jaume, ser... Jaume Capdevila Cap ens faria 5 cèntims si poguessin connectar amb ell, però ja els he dit que tenim aquest petit problema telefònic. Però anem a parlar d'una altra cosa, mig luctuosa, mig... Com els diria jo? Mig festiva. Per què? Anem a parlar d'un casori d'un senyor tailandès que es diu Chadil Defi, que té 29 anys, i resulta que tenia una nòvia, tota la vida estaven a punt de casar-se. Doncs aquesta noia va tenir un accident de cotxe i es va matar. I l'home, doncs, ha seguit tot el protocol. Quan ha arribat el dia que tenia fixat pel casori, l'ha agafat, l'ha estirat sobre un llit, vestida de núvia, i s'hi ha casat. Caram. Ha fet fotos i les ha penjat al Facebook. Sí. Llavors diu, no hi ha res més que m'agradés, que em fes més feliç, que per celebrar el primer aniversari poguéssim estar una altra vegada junts. Què, que et suïcidaràs? Home, aviam... Chadil, que et suïcidaràs? El Romeo i Julieta també ho van fer. No? Bé, sí, els amantes de Teruel, però... Tonta una, tonta ell. El Romeo i Julieta es van suïcidar, per cert. Aviam, la història... No ho sé. El Romeo i Julieta, sí. O sigui, ell em sembla que s'ha de fer passar per mort... i es pren un brebaje, llavors es queda adormit, però quan ho descobreix la noia, que no s'ha enterat que allò és mentida, el troba mort i del disgust ella, no sé si es clava un ganivet o una daga d'aquestes, bueno, també es mora. Llavors l'altre es desperta i diu, hòstia, ara se m'ha mort, ara se m'ha mort, ara m'haig de matar jo, ara m'haig de matar jo, ara m'haig de matar jo. O no, bueno, obligació no en tenia, però solidaritat. Ara li vaig fer una pregunta, a veure si vostè me la sap. Pregunti, miri, ara que m'ha fet gràcia això. Sí. L'altre dia estava veient Atrapa un milió, arriben al final amb una quantitat bastant respectable de diner. I, que tenen, tenien l'ajuda de la... No, al final tenen dues pantalles. No, la de Remedios Cervantes, allò va ser que veus la cara d'aquell pobre noi i és que et poses a plorar. Però mira, el tonto va tornar i es van dur 15.000 euros. Ah, sí? Que bons són, sí. Veig que segueix el programa, vostè. Sí, m'agrada. Ah. I arriben al final dues pantalles i la pregunta final. I clar, la pregunta final has de posar amb una o amb l'altra. Ja, clar. Literatura. Pam. Literatura. I et surt. Quin era el cognom del Romeo? Capuleto o Montesco? Bona pregunta. Capuleto. Ah, no sé, no me'n recordo, eh? Ara em deixa amb l'incògnita. Jo que he posat els cèntims a la pantalla... Aquí és una pregunta aquella que dius... No hi... Sí, perquè són els Capuletos i els Montescos, això està clar. Ara fa dubtar, sí. I ara et pregunten com es deia el Romeu, Capuleto o Montesco. I ara fa dubtar. Sí. Dius, una bona pregunta aquella que vostè arriba al final de literatura i dius, oh, Romeu i Julieta. Ja dius, això és Romeu i Julieta. Jo diria que és Capuleto perquè el Mercutio... És Montesco. No, Mercurio jo no... Bueno, Mercurio el del termòmetre. Mercutio és el del principi que es baralla. No l'he llegit. En fi, tot això estava perquè aquest tailandès es vol casar amb el cadàver de... Bueno, s'ha casat ja amb el cadàver de la seva nòvia, que em recorda allò de la nòvia cadàver, aquella pel·lícula de Tim Burton, que està molt bé, dibuixos animats. En fi, i que, bueno, que diu que quan faci un any es vol reunir amb la seva estimada. Un any passa moltes coses. Vostè sabia que en l'any 1800 les sabates eren iguals? O sigui, vostè ara... Com que eren iguals? Sí, vostè ara... Que no hi havia peu dret i peu esquerre. Exactament, de forma. Vostè ara té una forma diferent per cada un dels peus. Sí. Les sabates són diferents. Mm. Doncs amb el 1800 les sabates eren iguals. Clar que també eren tipus mocassins, tampoc no eren... Com un guà, com una manopla, era com una manopla. Més o menys. Sense posar el dit. Més o menys. No sabia això... Ara, com a curiositat. Com a curiositat. Curiositat. No és cap concurs, ni cap pregunta, ni hem de posar res a la pantalla. Sí, sí. Per cert, ja que m'estava preguntant abans vostè això de l'insigne, aquest noi que li van fer la marranada a la Cervantes, que el senyor Sobera, el presentador d'ella, diu, quan es va presentar per segona vegada, va dir, diu... Remedio Cervantes li va fer, va perdre 5.000 euros per culpa de Remedio Cervantes, diu, le vamos a poner Remedio. Que maco, que simpàtic. Això és ja un festival de l'humor, que déu-n'hi-do. Doncs resulta que el noi aquest, vostè ha vist el vídeo, la cara que fa el xicot? No, la veritat és que no. I la pregunta és, què és més bon conductor, la sal o el sucre d'electricitat? Sí. Sí, conductor d'electricitat, no de xòfer. I els hi diuen sempre, diu, els famosos estan aquí per ajudar, clar. Però les decisions sempre les pren el concursant, que és qui s'hi juga la pasta. Clar. Llavors, el noi agafa, s'ho pensa, i tal, diu, la sal, perquè lleva sodio, pam. I ella diu, pues a mi em parece que és l'azúcar, i van donant voltes, i quan falta un segon, va la noia, agafa i li canvia el feix de lloc. I el nen ho fa una cara, allò que dius, le doy, le arreo, i va dient, ai, que me parece que me he equivocado, ai, que le tendré que dar los 5.000 euros de mi bolsillo. Dius, pues sí, tonta, lava, pues sí, sí. Exacte, sí. Pues que els dongui. Però que ja en va fer una altra d'aquestes amb el Password, amb el concurs aquest de Password, també van ajudar i va desgraciar. Un pobre home, Sí, és llançada, no? Sí, és llançada, sí. No, però aquestes coses, vull dir, aviam, no haurien de valdre, perquè si va d'assessora no té per què tocar els calés. Però diu, clar, són dos concursants. El que passa és dir, els famosos, vosaltres heu d'aconsellar. Ja, clar. Mm? Vosaltres aconsellar i només. Aconsellar, pues, aconsellar i només. Doncs pues sí. Mira, resulta que, degut a això, que ell va perdre 5.000 euros, però llavors li van dir, com que va córrer molt el vídeo aquest, llavors van dir l'organització del programa, diu, mira, sap el que farem, que torni vostè un dia amb la persona que es va presentar al càsting. O sigui, un dia podem anar vostè i jo. Exacte. Bueno, vostè no, perquè té una memòria fatal. Sí, però bueno, jo tinc agenda. Puc anar amb l'agenda? No, pots anar amb l'agenda? Tot és de memòria. No val. Tot és de memòria. No val. No, perquè vostè té la memòria fatal, perquè et diria, sí, és aquell actor que va fer aquella pel·lícula. Exacte. No sé, que era alt, ros, portava ulleres, sabates marrons. José Luis López Vázquez. Dius, home, doncs no seria això. No, és que... Bueno, però ajudo. Això sí. Ajudo. Ah, això sí. Jo no li tocaria els calés. Això sí que li asseguro. No, si aniríem a mitges. Ah, aquí sí que aquí ja podria participar. Sí, sí, sí. Perquè no som famosos nosaltres. No. No som famosos nosaltres, en fi. No aniríem d'assessors. Exacte. Doncs això perquè vegi el programet aquest. No està malament. No està malament. Vol una altra curiositat? Digue'm una altra. Aquesta és de matemàtiques. Sí, sí. Aquesta és de matemàtiques i m'ha fet molta gràcia. Digue'm. Si vostè multiplica 111 per la mateixa quantitat, per 111.111.111, li surt un número que comença, o sigui, li surt el número exactament 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sigui, li surt de l'1 al 9 i del 9 al 1. Aquest seria el resultat. Està molt bé, com a curiositat està molt bé. Clar, dius, qui ha fet tonteria. Això no tenia res més que fer. Sí, tonteria, sí. Vale. Diu, vostè què? Diu, pues mira, sóc matemàtic. I què fa? Diu, tonteria. Vostè sumi. És que a qui se li podeix multiplicar tants uns contra un? Algun matemàtic d'aquest desocupat. Hi ha un llibre que parla de coses aquestes estranyes. Mm. I resulta que hi ha un senyor que es va dedicar a comptar amb un litro de gasosa quantes bombolles anaven de baix cap a dalt. Clar. Que dius, per minut, que dius, has d'estar un minut veient les bombolletes quan pugen. I comptant-les. Una, dos, tres... Déu-n'hi-do. Sí, aquesta gent és que no té ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApps, ni res de res, perquè si no... Bueno, l'altre dia em van estar explicant que es veu que... D'això diu, hosti, diu, sona el mòbil, però em pengen. Que no sona el mòbil, em pengen. Diu, hosti, diu, deu ser una perduda, un poc que el truqui, clar. Clar. Ja és la teva, és el teu diner, no? Dius, bueno, va, anem a trucar, truca. I era la nòvia, diu, no, t'estava fent toques. Clar, per saber que me'n recordo de tu. Perquè sàpigues que me'n recordo de tu. Clar. I per això es gasta 15 cèntims de... No, perquè és perduda, perquè no contestes. No, però l'establiment de llamada són 15 cèntims. Jo no sé la companyia que té vostè. Però l'establiment de trucada és quan despenges. Això no, no, quan tu fas establiment de trucada, no recepció de trucada. Però, aviam, jo tinc entès, eh? Que fins que no contesten, no pues cobren. S'ha de mirar amb alguns senyors d'aquests que de telèfons com va. Bueno, és igual, però això quan del dius, toc... Quan dius, faig una perduda... Sí, és... perquè la gent es pensava, també diuen, envia'm un SMS, dius, els SMS també es paga. No, els SMS, eh? Sí, clar. Per això ha sortit el WhatsApp. Exacte. Perquè no es paga. Exacte. Clar, jo estic triomfant. Ja el faran pagar, perquè sí. Diu que als Estats Units fan pagar un dòlar que a l'any. L'any. Sí. Però un dòlar a l'any encara surt rentable. Aquí també arribarà. Són dos quarts d'una, senyores i senyors. Anem amb aquests consells publicitaris i després que continuem amb la companyia. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable. Carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i bé que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, Avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, i continuem endavant aquí des de l'estudi central de Ràdio Martorell. És un momentet que vaig a mirar l'hora. És difícil, eh? 3.000 rellotges i resulta que hem de mirar l'hora pel 12:35. Està molt bé. No, us deia perquè vegin que estem en directe. Clar. Mm? Per cert, ara que veig que això que plou, estic molt enfadat amb la companyia d'assegurances de casa meva. Sí. Els hi dic ara, ja. Aviam, per què? A veure, el temps endarrere els hi vaig fer un parte perquè se'n van esberlar tres teules. Llavors, amb les pluges que van haver-hi ara fa poc, les últimes que van haver-hi, vaig tenir una petit desperfecte d'aigua, és a dir, una gotareta en una de les habitacions. Sí, li va entrar aigua a l'habitació. Exacte, sí, es va mullar una mica. Llavors, van dir que m'enviarien el pèrit, van enviar el pèrit, jo les vaig fer arreglar perquè com que plovia va venir paleta i va canviar les tres teules, i anem per feina. Que això és el primer. Exacte, que em van dir perquè els ha canviat, i perquè si no s'havia fet més una gotera, filipuà. Exacte. Va venir més, això és fer unes fotos i ja està, vull dir, ja ho tens. Ui, el pèrit, aquell va venir un pèrit, l'últim... Una joia de pèrit. És que el pèrit ha de ser pèrit. Li vaig ensenyar si no les pèrit, teules... no perita. Li vaig ensenyar les teules, dic, mira, i diu, sí, sí, ja ho veig, ja. Ja va mirar. Diu, se li ha fet al llarg de... Dic, sí, perquè, clar, l'aigua corria. Diu, però quan li torni a passar això una altra vegada, vostè un torna a vist forada, llavors li caurà per un sol lloc. Dius, ah, està molt bé, sí, vale, vale. Diu, així no se li acumula, dic, està bé. Veu, bona, sempre tenen idees, els pèrits. Va fer les fotos i tal, i diu, bueno, ja li miraré, diu, perquè, clar, ara haig de posar-me en contacte amb el servei meteorològic perquè em diguin quina quantitat d'aigua va ploure aquella setmana i ni que, quina quantitat de vent va fer, com per moure la teula. Clar. Doncs bé, m'ha arribat una carta dient que com que no van caure més de 40 litres per metre quadrat aquells dies i el vent no era superior a 75 km per hora, que si és més superior a 75 km per hora ja s'endú la casa. Ja estem entrant a huracà, per entendre'ns. Diu, això vostè ho va firmar i està en l'article no sé quantos de la pòlissa d'assegurança. És dir, jo en vez de tenir una companyia d'assegurances, tinc una ONG que es diu Zurich i jo els hi vaig pagar en cada any. Està bé. Els mantinc. Està bé. Perquè, clar, d'algun de viure, les pobres companyies. Va fer unes ventades, va caure el bruc. El veí de dalt li van pagar la meitat de la seva companyia. I nosaltres no podíem fer retalls, per exemple, amb les cases asseguradores? De dir, bueno, si ara li paguem una quota, jo què sé, per posar alguna cosa de 100, en lloc de pagar-li 100, pagar-li 80? I miri, és que la retallada... Pues no, m'estic pensant... Jo el que m'estic pensant és que dius... A veure, una companyia d'assegurances és que jo m'haig de pagar les desgràcies que em passen, no sé per què em serveix. Aquest és el meu dilema. Sí, esclar. Bueno, això ja ho tenen les cases asseguradores, que asseguren el que volen. Perquè, clar, això també ho han estat explicant, diu, clar, vostè quan compra l'assegurança, escolti'm, tots són flors i violes. Sí. Però la cosa es complica. Per exemple, li diuen, li assegurem tots els vidres de la casa. Dius, però... No, dius, molt bé, però llavors posa fins a 100 euros. Amb la qual cosa vostè té una vidriera, se li trenquen 50 vidres i diuen, no, fins a 100 euros, el resto s'ho paga vostè. Dius, home... Però 100 euros per vidre. No, en total. En total? Sí, es veu que s'ha de mirar vostè les clàusules. Clar, és que aquest és el problema, que després la lletra és tan petita, que no hi llegeixi res. Que no hi Igual com moltes vegades, vostè, abans de comprar qualsevol cosa, mare de Déu, senyor, ara acabo de veure la llum. Senyor, acabo de veure la llum. Ah, sí? Si estava encesa. Sí, ja ho sé, però ara acabo de veure la llum. Ah, una altra llum, la llum del senyor. Perquè resulta que s'ha arreglat el telèfon, senyor. Bueno, perquè teníem uns petits problemes de telefònic. I ves per on encara ens en sortirem. Sí, home, sí. Jo li dic amb el Jordi que no mengi plàtans, perquè resulta ser que els insectes es senten més atrets per les persones que acaben de menjar-se un plàtan. Ves que no sigui pel sucre. I el Jordi té molt de costum d'esmorzar un plàtan, una poma o així. Ai, Déu meu, com són aquests insectes. Senyors i senyors, malgrat que els hem dit que estaven passant penúries, aquestes penúries s'han solucionat, tenim un servei tècnic, el Manolo hi ha posat el colze, hi ha posat tot el que es tenia que posar. Exacte. Malgrat el que diu el senyor Moregal, i hem arreglat aquesta petita entrebanc telefònic que hem tingut, i per això podem saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Com estem? Bon dia. Doncs mira, hem patit una mica pel telèfon, ja li dic ara. Què ha passat? Que no paguen o què? Aquest és l'acudit de sempre, quan dius que tens problema al telèfon que no paga. Sí, les quatre gotes d'aigua que hauran mullat alguna línia. Bé, ha passat que el senyor Jordi trucava amb una persona i li sortia una altra persona. i després ens hem quedat sense telèfon. Cui, hòstia. No sé si creer-me-lo, eh? Bueno, el senyor Jordi encara està esperberat, eh? Sí. Perquè quan ha sentit la veu que li ha sortit a l'altra banda del telèfon, s'ha quedat el pobre home, que s'ha quedat blanc. En fi. Sí, no era la seva, de veu, no era la seva, de veu. O sigui, anem per feina, perquè si no avui anem a pim-pam. Pim-pam, sí. Avui dic que volíem parlar. Jo he dit abans que vostè ens havia passat unes cançons que són per tenir a la discoteca de Top Bon Friki. Més o menys, no? Són canciones d'ayer y hoy, bonitas, maravillosas, entrañables, de las que le gusta a todo el mundo. Una d'elles, vostè diu que és un monument, que, bueno, és una cançó que està feta amb els senyors, amb els reis de la carretera, que són els camioners, i que fins i tot tenen un monument al voltant de Benavente. Benavente, la província de Zamora, sí senyor, tenen un monument fet gràcies a aquesta campanya que els dos espanyols van fer, amb aquesta cançó, homenatge al camionero. Bueno, Monumento al Camionero se llama la canción, que es un homenatge a los reyes de la ruta, a los caballeros de metal y todas esas cosas que ustedes quieran decirles. Ah, muy bien. Está muy bien. ¿Y cómo es aquest monument, ho sap o qué? Muy feo. Vale. Bueno. O sigui, no és allò típic de què dius, per exemple, hi ha llocs que posen una màquina de tren, no? Diu, Monumento Ferroviario, pam, una màquina de tren antiga. Aquí que van posar un Ebro. Lo recuerdo como muy feo, no recuerdo los detalles, porque es allò de que mi memoria intenta borrar ciertas cosas, vale. Pero lo vi y dije, hostia, qué feo, es muy feo. Es muy feo. Pero lo importante es el significado. Eso digo, el missatge. Anem a escoltar un trosset de la cançó aquesta, perquè avui anem pim-pam, pim-pam, i després ho comentem. Okay. Als camioneros. És que ara hem tingut... Avui tenim uns lapsos tècnics, senyores i senyors. Que feia temps que no plovia. Exacte. Quatre gotes. Ai, senyora, és que això és el que passa quan veig el gota. Todo un hombre y caballero de profesión camionero que merece un monumento y mucho más. Con una mano al volante y con la otra elegante ayudando a los demás. Con una mano al volante y con la otra elegante. Senyor Fidalgo, la cançó deu tenir uns anys, no? Hombre, algunos. Li dic perquè si la Guàrdia Civil o els Mossos agafen el camionero con una mano volante y con la otra ayudando al de adelante... Es lo que hay, era otro tiempo. És com agafar-los amb el telèfon mòbil a l'orella. Bueno, però... Usted que es el simbolismo de la canción y el mensaje profundo. Usted ya porque es que yo de que buscan multas y, home, pero es que, hombre, no sea mala gente, hombre. No soy mala gente, lo que pasa que també rimen... Bueno, en fin, deixi-ho estar. Ara, en aquests moments que estava parlant jo amb el Jordi, i em diu que hi ha una de les cançons que vostè li ha dit de posar que parla d'una senyora molt especial. Sí, hombre. Que és un hit dels Desmadre 75, que són aquells senyors que van fer famós el Saca Whisky Chelly, pop personal. Esta es la chorba del Jacinto, un hombre así ibérico y con... Sí, sí, contundente. Sí. Pues vamos a escuchar un momentito la chorba que está el Jacinto. Esta canción es muy festiva, es muy chula y no sé, no hay monumento. El monumento son las donas que son chorbas de Jacintos. Ah, está muy bien. No escucha eso, a ver. Y del Jacinto tiene una moza que se la lleva al baile y ni la roza, la monta en la bultaco a toda pastilla y se organiza un taco con las manillas. La chorba del Jacinto tiene un vespino y se marca basiles con el vecino. La moza tiene una farda con menos tela que un traje de tartán de cuatro pelas. Cuando menea el muslamen al bailar, la chorba del Jacinto me mola cantidad. Cuando menea el muslamen al bailar, la chorba del Jacinto me mola cantidad. Senyor Fidalgo, això és de... estaríem entrant en aquell estil musical d'Esteso i la Ramona, no? Bueno, por esa época. Le gusta, més o menys, eh? Sí. Le gusta, eh? Em m'agrada més l'Obdulia, Obdulia, Obdulia. Obdulia, Obdulia, Obdulia. Bajo las olas del mar. Bueno, però això ja és més surrealista, és més carnal, més ibèrico. Més d'aquí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Más de Mempaqui y Cordera. Sí, sí, és el que deien el rock de pueblo, no? No sé, tenia l'agro-rock, una cosa així. En fi. Està molt crítico con mis canciones hoy, eh? No, faig comentaris, escolti, faig comentaris. I farem una cosa, que ja són tres quarts i hem de trucar amb el senyor, amb el professor Braut, abans que se'ns embussi una altra vegada el telèfon. Posem aquesta dels Calatrava i la deixem ja com a música de fons. Si que la dejamos para la set de setmana, no passa nada. No, farem una cosa. Ens explica el Calatrava, ens acomiadem, posem la cançó i ens servia de pont entre vostè i el professor Braut. Bueno, no sé, entre ese profesor y yo creo que mejor que no haya puentes. No quiero saber nada de esa gente malvada que dice cosas surrealistas. Ara, de totes maneres, he dit que ara que diu de ponts, ja sabe que el govern vol treure tots els ponts i els festivitats i posar-les en dilluns, o sigui que treballarem menys nosaltres, eh? Ai, senyor, es lo que tienen, lo hacen por ustedes. Se queda en frente con Rajoy. Claro. Doncs molt bé, senyor Fidalgo, digui'ns això dels Calatrava, posem Calatrava, la cançoneta... canciones infantiles, però versiones muy cutres, nada más que decir. Doncs, senyor Fidalgo, ens retrobarem la propera setmana i de mentre anem escoltant aquesta cançoneta, d'acord? Vinga. Adéu-siau. Adéu. Como la luna, ay, ay, como la luna, como la luna. 12:47 i hem acomiadat el senyor Fidalgo amb aquesta cançó infantil dels Hermanos Calatrava i hem dit que faríem de pont per connectar amb el nostre insigne professor Josep Braut, que avui ens parlarà dels biòpics. Ja els deia jo al principi del programa que un dels biòpics que s'ha posat ara de moda aquest mes és el que va fer la Meryl Streep fent el personatge de Margaret Thatcher. Però el professor Braut ens parlarà d'altres biòpics, d'aquestes biografies fetes en cinema. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia. Bon dia. Com estem? Pues senyor bé. Ricard, senyor Avi, hola, molt bon dia. Primer bon tot, felicitar-vos per la banda sonora aquesta del Fidalgo. Són els països de la tele, oi? No, són els Hermanos Calatrava. Perdó, els Hermanos Calatrava, sí. Que, per cert, doncs, són també cinematogràfics, ho sabia vostè, no?, que tenen una certa filmografia. Sí. Ete y el otro... Exacte. Vostè sabia que la pel·lícula El Ete y el Otro és un prodigi cinematogràfic? Sí, sobretot per les malles del lleig que marca Paquet. Exacte, però no només per això, perquè... No, poca broma. Jo no entraré en la qualitat artística del film, jo no entraré en les habilitats interpretatives, sinó que entraré en un altre fet, i estem parlant de la capacitat d'anticipació. Pensa vostè que la història de El Ete y el Otro, que ens han mencionat aquí fa un moment, consisteix en que als Estats Units, Steven Spielberg fa la pel·lícula ET, va haver un èxit, als Estats Units, Canadà, el món anglòfon en poques setmanes es va estrenant, el que passa que hi havia una època que entre que es feia una pel·lícula i aquesta pel·lícula es venien els drets, es traduïa, es doblava i s'estrenava, podia passar un any. Yeah. Estem parlant de que més o menys és el que va ser en ET, i això va donar temps als germans Calatrava, i més al seu productor i als seus guionistes, a veure de què anava ET, fer un guió, fer la preproducció, filmar-ho i estrenar-ho una o dues setmanes abans que s'estrenés la bona d'ET. Si estem parlant d'un prodigi en el que van ser capaços d'anticipar la paròdia a l'original. A l'original. Déu-n'hi-do. Home, també em sembla que la van filmar encara no en un mes, eh? O sigui, i es nota. També és que estem parlant de l'època en la que es podia filmar pel·lícules en un mes i no hi havia digitals ni coses d'aquestes, no? En quin moment els cineastes es van tornar dropos? En quin moment van necessitar fer uns enquadraments? En quin moment van trigar 8 mesos en fer una pel·lícula? Home, perquè també hi ha el director artístic que ha de fer sentir el personatge amb els actors. Clar. teòricament el director artístic no, això seria el director d'interpretació, perquè hi ha un director artístic que és el que fa, s'encarrega més d'escenografies i d'anar quadrant la història i tal. També hi ha un director executiu que és el que va quadrant les escenes. Realment, vull dir, el cinema, originàriament, els germans Lumière van fer la seva primera pel·lícula i a sortir dels obres de la fàbrica Lumière, escolti, el director, el guionista, el càmera, la producció, era el mateix tio. Però pensi que n'en van fer tres, eh? Sí, home, de fet... La primera a l'estiu, després en van fer una altra a l'hivern, en van fer una altra, i van agafar la més maca, eh? Exacte, però és que també van fer una altra cosa, i és que van fer la primera pel·lícula de terror. Ah, sí? Sí, el títol és molt suggerent, que és Arribada del tren a l'estació. Això sí, sí. Això sí que és veritat. És un film que dura uns pocs segons, un parell de minuts potser, és l'arribada d'un tren a l'estació, i, escolti, una pel·lícula de terror, perquè va aconseguir que la gent fugís de les sales. Estem parlant en l'inici amb les beceroles del cinema, molta gent no era conscient que tot allò era només una pantalla i s'acollonien i sortien. Home, normal, normal, normal. Professor Braut, estem perdent els minuts... Parlant de cinema quan anava a barraca. No, sí, aniré de cara a barraca. És molt interessant. Biopics, com vostè ha dit molt Exacte. Bé, Meryl Streep ha protagonitzat la pel·lícula que està sent un èxit arreu del món, que és la pel·lícula La dama de ferro, un biopic, una biografia sobre Margaret Thatcher. Biopic és com diuen a la gent del cinema les biografies, no? I càsting, que és com seria un procés de selecció de personal. Doncs bé, anem a parlar una mica de biografies. Primera, he volgut fer quatre grans categories pel que fa les biografies, els biopics i la seva relació amb els càstings. La primera seria cara desconeguda o oblidada. Estem parlant de personatges que la gent pot saber més o menys que existeix, però no sap quina cara té o ha oblidat la cara. Per exemple, seria la història d'Alexandre el Gran o de Juli César, etc. Per exemple, Kirk Douglas va fer d'Espartac i probablement no s'hi assemblava. Marlon Brando va fer de Juli César. Charlton Heston va fer del Cid. Sí, sí. És més, Charlton Heston va fer una pel·lícula que ja era l'Agonia de l'Èxtasi, que no té res a veure amb discoteques After Hours, sinó que feia de Miquel Àngel. Yeah. O sigui, un tio que és de l'Associació Nacional del Rifle, o sigui, que després faci el paper d'un homosexual artista i tal, és curiós. Bueno, no, és el que té, quan un ha de menjar. Ah, ja, és bon actor. Quan menja caviar per esmorzar, és el que té. També Kirk Douglas va fer El loco del pelo rojo, que feia a Van Gogh. Sí. Va fer també Brad Pitt, ha fet Alexandre el Gran. Aquí estem parlant una pel·lícula que diu, ostres, ja és un tio guapo i catxes. Només hi havia dos candidats, un era Brad Pitt, l'altre era jo estava ocupat, en el qual la van fer Brad Pitt. Clar. Tenim altres casos com Elizabeth Taylor, que ha fet un dels papers més repetits fins a l'extranet, que és el de Cleòpatra. No. És una passada, és a dir, he fet una cerca a l'internet Movie Database i he trobat més de 150 pel·lícules en actrius que fan el paper de Cleòpatra amb un cert protagonisme. I totes es banyen amb llet de burra o no? No, és que és una passada, perquè, bueno, si n'hi ha algunes que sí, perquè n'hi ha que són porno i ja no entrarem en quina mena llet es banyen perquè no és horari, no? Exacte, sí. És el que té el cinema, que clar, poses personatge a Cleòpatra i et surt de tot. Sí, només diré que hi havia des de roses amb els ulls blaus fins a negres, passant per una tia que gairebé asiàtica. Sí, bueno, ja ho té això al cine. Hem trobat allò, la segona categoria, que seria persones amb la cara coneguda però que ja és una persona morta. Estaríem parlant, per exemple, de la pel·lícula sobre Mahatma Gandhi, que es va fer quan estava mort, pel·lícula sobre Malcolm X, protagonitzada per Denzel Washington, quan ja feia bastants anys que Malcolm X havia mort. És un avantatge perquè, diguem, a la persona que li fan la biografia no es pot queixar de si no està ben caracteritzat o no està ben representat. O sigui, com la del Che... Com que el Che ja fa anys que és mort, doncs pot ser un Che Guevara, que ha fet, he comptat ja una dotzena d'aquestes, el Che Guevara. Després hi ha una tercera categoria, que és la cara coneguda viva. És a dir, és la biografia d'una persona i que a més se li fa, i a més encara està viva. Això és molt perillós. És perillosíssim perquè, escolti, la persona pot ser que no li agradi, pot ser que es cregui, pot... estem parlant des de la Jo soy esa d'Isabel Pantoja on no s'una Isabel Pantoja, vull dir, sí. Molt conflictiu. I per últim, el que per mi és la categoria millor de totes, que és l'autobiopic. Ah, on el paper protagonista l'interpreta la persona de debò. D'aquestes n'hi han? Sí senyor, he anat buscant i escolti, n'he trobat una que em té fascinat. Em té fascinat, no l'he vista, jo a més no he trobat on veure-la. És una pel·lícula que perdó, és la autobiografia d'Albert Wade Schweitzer, lletrejaré el cognom S-C-H-W-E-I-T-Z-E-R. És aquell senyor que se'n va anar a l'Àfrica a fer caritat? Entre altres coses, va ser Premi Nobel de la Pau, senyor. I es va interpretar ahir mateix, sent de Premi Nobel de la Pau. O sigui, fent d'ahir mateix, no? Mare, hem anat buscant d'altres. O sigui, per exemple, s'ha fet una sola al Dalai Lama i una altra sobre Nelson Mandela, estan vius tots ells, dius, ostres... Comut, no? Professor, es podria considerar també la sèrie que van fer per televisió del Rafael? Totalment. No, és que ho és. Bueno, la de Rafael, el Theodorcal i el Junior, etcètera. Totes aquestes, sí. Sí, es veu que això dona molt. això dona moltíssim. Mm-hmm. Dona moltíssim, va, anem curts de minuts i sí. Passo i dic. Sí. Doncs re, he començat amb en sèrie. El cinema català és un sector que no tira endavant. L'economia catalana necessita un cinema potent, perquè és una cosa que, ostres, fas una campana d'aquesta si treus molta pasta. Llavors, hem anat buscant a veure què podíem fer nosaltres de biopics catalans. Home, s'ha fet el Monturiol aquí, eh? Qui es va fer el Monturiol? Per exemple. I en Gaudí. Per Narcís Monturiol, que és una persona que els propis catalans no coneixem, no? Sí, sí, i en Gaudí. És que aquest és un, de, és un altre... a veure, no és casualitat que el Premi de Cinema el doni el nom d'un arquitecte, no? Gaudí. Per això, a mi, això dels noms de cinema és un altre tema que algun dia seria de parlar, no? De per què els Premis de Cinema espanyols diuen Goya, quan Goya mai va fer cinema. Sinó que va fer pintura. És un tema que també s'hauria d'anar a analitzar. Ara faríem, no?, aquell acudit de dir que hi pinta el Goya amb el... Exacte. Amb el cinema. Que no ho farem. Exacte. Doncs he començat a anar mirant allò, diferents categories, diferents noms, no? Doncs les autobiografies. Per cert, un detall que he trobat curiós és que els biopics de vegades posen el nom del protagonista, és la majoria de vegades, és a dir, Malcolm X, doncs, va sobre Malcolm X, Muhammad Ali va sobre Muhammad Ali. Seria innovador que una pel·lícula que estigui de Muhammad Ali seria que fos, per exemple, la biografia del Dalai Lama, seria interessant. Seria interessant. Em preocupa que la biografia del Dalai Lama s'anomena Kundun. Això jo crec que pot donar lloc a confusions. La gent pot pensar que és una pel·lícula de tipus divulgatiu, profilàxia, o no sé si... No és una pel·lícula profilàctica. Exacte. Sí. Doncs res, he anat aquí a apuntar uns quants. Per exemple, la categoria gran artista musical. Els nord-americans li han fet una... n'han fet un fotimer a totes les seves grans estrelles. Des de l'Elvis Presley fins al 50 Cent, aquest hip-hopero que té més cicatrius que no pas cançons. Ara quedaria una pel Michael Jackson, no? És que ja se'n va fer estar en ell viu encara. Ah, el que passa que era, no, era no autoritzada. Ah. Era no autoritzada i bastant prescindible, tot sigui dit, no? Però se n'està fent una altra, sí. A més, el problema és que interpreta de Michael Jackson. Ja em veus que aposten que sigui la Toya Jackson, la seva pròpia germana. Home, doncs, escolti'm, donaria el perfil, eh? Donaria el perfil. I quasi sense maquillatge. Exacte. Però és més negre. És més negre que el Michael Jackson. No crec que també té aquest problema de decoloració. Sí, també se li ve el color. Sí. Se li ve el color i asseguren que no és operat. Doncs jo en aquest tema ja no m'hi fico. Ja ho està passant prou malament al metge Michael Jackson per haver signat receptes amb aquella alegria. Sí, exacte. Sí. Doncs el que deia, ja des de Ray Charles fins a, ara no em sona el nom aquest tio, fins a Johnny Cash, ho he trobat totes fotografies, només dels últims 10 anys, vull dir. El Jerry Lee Lewis també n'hi van fer una, que quan l'estaven filmant, va entrar ell amb una pistola al set de filmació i va dir que volia veure el guió. Exacte, no, i ben fet que va fer, Doncs la qüestió és dir, quins artistes catalans podrien sortir? Jo he estat mirant i només en trobo dos, Núria Feliu i Hosmer. Està bé. És més, crec que si es fa un biopic de Núria Feliu l'hauria de protagonitzar Hosmer, i si es fa un biopic sobre Hosmer l'hauria de protagonitzar Núria Feliu. Està molt bé. És una altra. Deixant les arts escèniques i entrant en les arts plàstiques, jo crec que Salvador Dalí és imperdonable que no tingui un biopic. Va sortir en una pel·lícula que el feia el fill de l'Antoni Quín, eh? Exacte. És més, ell mateix va fer guions i va intentar fer una pel·lícula amb el Groucho Marx, però la cosa no va tirar endavant. Va fer el guió d'una pel·lícula pels germans Marx, però la cosa era massa complicada per aquella època. I la cosa no va tirar. Jo crec que Salvador Dalí s'ha de fer. És més, Salvador Dalí, jo fitxaria alguna estrella internacional. Jo havia pensat en Whoopi Goldberg. Per fer de Salvador Dalí o per fer de Gala Negra? No, per fer de Salvador Dalí. O sigui, jo crec que una dona negra fent de Salvador Dalí. Jo crec que és el per quan s'entra una mica en el tema del surrealisme, que ningú és capaç de definir què és el surrealisme, en el qual, doncs, hem de tirar endavant. Més qüestions. Deixant artistes, ja siguin cantants, actors, pintors, i entrant en personatges de vida fascinant. He trobat un gran quantitat de pel·lícules sobre delinqüents, diguem-ne, amables. Per exemple, seria el cas de Frank Abagnale, que interpretat per Leonardo DiCaprio a la pel·lícula Atrapa'm si pots. Ah, sí, ara sé qui és, sí. O, per exemple, el personatge Stephen Russell, representat per Jim Carrey a la pel·lícula T'estimo, Philip Morris. En la pel·lícula, no sé si la coneixen, és la història molt interessant d'un policia homosexual que es fa estafador i falsificador. De fet, això és una història molt antiga. Tony Curtis ja va fer el paper de Ferdinand Waldo de Mara en la pel·lícula El gran impostor. Aquesta és l'època en la que les pel·lícules ja se sabia de què anava, no? El títol, El gran impostor, de què pot anar, doncs? D'un gran impostor. Queda menys d'un minut, professor. Ostres, doncs, jo proposava Félix Millet, perquè ja tenim Joel Vaquilla, i després els biopics polítics, que jo crec que estan dos presidents molt oblidats, que són José Montilla i Josep Irla, i em queda menys d'un minut, l'únic que puc proposar és Denzel Washington. Denzel Washington. L'actor que podria interpretar per fer de Montilla. A José Montilla i a Josep Irla. Els dos. Els dos. Els dos. Junts. Home, és que, escolti, hem d'amortitzar. Vull dir, no podem, no estem en retallades, doncs, coi. Clar. Sí, sí, sí, no, no, escolti'm, això em recorda l'època que els actors espanyols anaven a Hollywood, l'època de que les pel·lícules van començar a ser parlades, sí. I pel matí filmava, per exemple, el Rodolfo Valentino, l'Hijo del Caid, i a la tarda un actor espanyol feia el mateix paper, però en castellà, per poder-ho vendre a Europa. I es posava la ropa del matí i tal, perquè havien d'amortitzar. Exacte, això és el mateix. Una Cornellà, l'altra Sant Feliu de Guíxols, però la història és la mateixa. Professor, ho hem deixat aquí, que és la una, i connectem els serveis informatius. Doncs molt bé, passi bé i bon dia a tothom. Fins la setmana vinent. Bona setmana. Ha estat un plaer, bona setmana. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la una al migdia, els titulars. Els equips de rescat italià han suspès la recerca de supervivents al creuer Costa Concòrdia, Itàlia, pel mal temps que ha fet moure el vaixell. El ministre de Medi Ambient adverteix també del risc de contaminació si es vessa el carburant de l'embarcació. Els sindicats de Mossos d'Esquadra intensifiquen les protestes contra les retallades. A partir d'avui dilluns es manifestaran a tots els actes públics on assisteixin el president de la Generalitat Artur Mas o el conseller d'Interior Felip Puig. Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC esmenen a la totalitat els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2012. Els republicans, perquè Convergència i Unió s'ha decantat, segons ells, per negociar amb el Partit Popular, i el PSC perquè hi troben a faltar mesures per crear ocupació. El Partit Popular, mentrestant, estudia si retira l'esmena a la llei que acompanya els comptes de la Generalitat. Diverses personalitats polítiques i civils passen aquest matí per la capella ardent de Manuel Fraga, que va morir ahir a Madrid als 89 anys d'una aturada cardíaca. Entre altres, destaquen el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, o el líder del PSOE al Congrés, Alfredo Pérez en Rubalcaba. La majoria de polítics situen avui Fraga com una figura clau per la transició democràtica d'Espanya. Destaquen la seva tenacitat i flexibilitat, que el va portar de ministre de Franco a part de la Constitució espanyola de l'any 1978. Mariano Rajoy s'estrena avui pel que fa a l'agenda internacional de contactes amb una reunió a Madrid amb el president francès Nicolas Sarkozy. La trobada servirà per preparar la cimera europea del dia 30 d'aquest mes de gener, cimera molt destacada pel que fa als temes econòmics. També tractaran de temes bilaterals com ara la col·laboració en la lluita contra el terrorisme i concretament contra la banda terrorista ETA. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. L'Espanyol rep demà el Mirandés a la Copa sense Pandiani ni Rui Fonte, que tenen molèsties. Tornen Sergio García i Romaric. Mauricio Pochettino ha fet una convocatòria amb 17 jugadors. El Barça s'ha entrenat a porta tancada a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, també preparant el partit de dimecres al Bernabéu d'anada de quarts de final de la Copa del Rei. D'aquí uns minuts parlarà Xavi Hernández en roda de premsa. I a l'Open de tenis d'Austràlia, Rafa Nadal es classifica per a la segona ronda després de superar el nord-americà Kuznetsov en 3 sets. L'únic català que continua en competició és Pere Riba, que ha superat Albert Montañés. Albert Ramos ha perdut amb el xec d'Èrtic. I pel que fa al temps, boires en retirant-se i màximes en aquests indrets superant els 5 graus. Les pluges mantindran moderades a les terres de l'Ebre, sobretot a la costa i al sud, mentre que aquesta tarda i vespre s'incrementaran fins a moderades a prop de la costa Brava i Pirineu més oriental, amb neu per sobre dels 1.100 a 1.200 metres. No arribaran a Ponent ni al Pirineu de Lleida. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. històrics, el general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. 13 i 8 minuts i vostès diran, què fa aquest tall, aquesta falca, aquest indicatiu? És per donar-li una mica de vidilla amb el senyor Monegal, que precisament ara hem tingut un petit problema telefònic. Bueno, portem un dia avui amb sí, els problemes telefònics. Sí, portem un dia telefònic, no... jo donant pas aquí com un és senyor. És normal, és jo donant habitual. Pas com un senyor. Bé, de mentre els vaig explicar una petita qüestió. Hi ha un senyor de Pontevedra, o sigui, gallego, sí, que va veure per internet una oferta d'un aparell que allargava, agrandava el penis. Ah, sí? I se'l va comprar. Clar. Llavors li van enviar contra reembols i el que portava l'aparell era una lupa d'augment. Llavors el va anar ja li va a posar una denúncia i la funcionària va dir, home, diu, no l'han enredat, diu, agrandar-lo i augmentar-lo, l'augmenta. Clar, no es pot queixar. Bon dia, senyor Monegal. Bé, bon dia, amics. Bon dia. I he estat preocupat per vostè, perquè pensava que anàvem al Costa Concòrdia, com que és un aficionat als creuers. Bé, això és una metàfora del vostre programa, eh? El què? El Costa Concòrdia? Això mateix. Sí, però jo com a capità no fujo a les primeres de canvi. Em quedo fins que s'enfonsi tot el vaixell. Sí, això és veritat, eh? Ja fa temps que s'està enfonsant això i vostè segueix aquí, eh? Capitanejant aquest vaixell que té forats per tot arreu. Amb la qual cosa vol dir que sóc un bon professional. Clar. I el Ricardo qui seria? Seria el segon de bordo. El grumete. Bé, amics. I diríem primer els tècnics, els crítics i els col·laboradors. I posaríem un bot perquè vostès se salvessin. I nosaltres quedaríem allà tocant aquella música clàssica com van fent el Titanic. Sí, senyor. Bé, ja ho veieu, amics. Una notícia que ha generat morts. I ells en fan broma d'això. Una estalètica periodística. Últim. Estàvem parlant del programa, no estàvem parlant del Costa Concòrdia. Jo dic que estava preocupat perquè vostè és una persona que sap viure bé i em pensava que se n'havia anat de creuer. En fi... Alguna cosa més, No, no, no. Està molt apagat avui, sí, senyor Monegal? Sí, sí, sí. És que estic en un lloc que em poden... Puc... Vale. Marxar en qualsevol moment. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs llavors anem per feina, no fos cas que es trobés i ens deixés penjats, que bastants problemes hem tingut avui amb el telèfon. Sí. Ah, quina novetat, problemes amb el telèfon. Sí, però el senyor Manolo s'ha arreglat al cap d'una estoneta. Bé, comencem, mira, precisament, el Manolo, Comencem amb una intervenció seva magistral. La setmana passada ell va estar de tècnic. Bueno, digue-li tècnic, digue-li inútil. Va estar aquí remenant la taula de so. I fixeu-vos com juga el partit amb Manolo. Endavant! Es torna a posar la roba bé. Molt bé. Home, procuri fer-ho. Amb el primer cap de va haver una petita confusió. I si ho veieu, està parlant l'avi i el Manolo diu, no, jo també vull jugar aquest partit, Se li escapa un tall a meitat de l'espitz d'en Requesens. Això igual és un tràiler, perquè després ven els informatius i sentireu això. Clar. És sensacional, en Manolo. Aquest tall passa directament a candidat a millor tall de l'any. De pífia. O sigui, vostè considera que aquest és del... De lo millor. Del top 10, no? Hombre, això és caviar. Això és caviar. Ai, senyor. Senyor. Bé, segueixi, segueixi. Bé, un altre constant, parlant d'inútils, anem a parlar d'en Braut. Fixeu-vos, està parlant d'un jugador de bàsquet, i a veure si teniu totes les dades, a veure si teniu clares qui és aquest individu. Endavant. M'he trobat que una gran estrella de la NBA era un noi de 1,70 m, dels anys 90. Pues, ara el nom el tenia apuntat, l'he perdut, perquè si això d'anar fent copiar pegar tota l'estona... No? El professor Braut fa servir tanta documentació que de tant en tant se li traspapela. Ja ho veieu, no tan sols no té la dada, sinó que a més reconeix que copia i pega. No fa elaboració pròpia, ell mateix es delata. Bueno, és una fórmula que s'utilitza. És sincer, l'home. Fa treball diríem, d'investigació. D'investigació. De buidatge. Quin nivell de col·laboradors, sort que em teniu a mi perquè us il·lumini. Sí, sí, sí. Sí, sí. És el far del nostre programa. El rutier. Exacte. Llavors... l'home que ens portarà més enllà de les onades del desastre. Això, eh? I llavors, fixeu, li parlen de la crisi, en embrot. I no m'estranya, no m'estranya que doni la resposta que dona, perquè com la seva, la crisi no s'acabarà mai, almenys per ell. Endavant! Però quan sortirem de la crisi? Perquè la gent diu, això és una dècada. O sigui, del 2008 al 2018 ens en anem. No, no, de la crisi no en sortirem mai. És una persona entesa en economia i bé... I optimista. I optimista. No m'estranya, En l'incompetent no el va buscar ningú, En el gandul no el va buscar ningú, En el que li fa mandra tot no el va buscar ningú. El que no té dades d'un jugador de l'NBA no el va buscar ningú. Ja, però som un programa diferent nosaltres. Llavors, clar, en aquest en Braut segur que l'equip de tota la vida, segur, A no ser que foti un braguetasso, o... No sé, o sí, Està insinuant que en aquest programa tots som uns inútils, menys vostè? Això mateix, amic. Ara ja no és una insinuació, ja ho he verbalitzat, això és un fet. O sigui, m'està dient... Jo no sóc un inútil, o sigui, jo no, ni en Jordi tampoc, perquè en Jordi sí que ha fet un braguetasso, I llavors, clar, pot permetre's, el fet de fer errors i això, perquè... Bé, però... Perquè té la vida solucionada, m'està dient. Fins que es divorciï. I dale, amb el divorci. Vostè, escolti'm, està molt, molt, molt incisiu amb el pobre Jordi. Sí, això ja ho veureu, Mm-hmm. Bé, però això ja veureu que en Embrot, en aquest sí que no el vindrà a buscar ningú, I escolti'm, estava pensant, i vostè quan creu que sortirem, doncs, de la crisi? Bé, jo no sé què és això de la crisi, Val. Jo tinc un programa a Barcelona Televisió, uh-huh. Escric unes quantes columnes a molts diaris, uh-huh. Cobro per cada entrevista que faig. Està molt bé. Jo la crisi... No la noto. No la noto. I llavors vostè, com que és una persona informada, sabrà que el govern està intentant arribar a un pacte social amb els empresaris de manera que no hi hagi més ponts, que totes les festes es passin a dilluns, amb la qual cosa ens beneficia. S'hi ha fixat? Com ho has dit, això? Quan sigui festa entre mig de setmana la passaran sempre els dilluns. Totes les festes les passaran el dilluns. Què s'hi ha fixat? Una trucadeta al senyor Rajoy, no ho vam entrevistar, però trucar-lo de dir, tira per aquí, i ens beneficia. Com s'ha quedat? I això d'on ho ha tret? Això d'una notícia que està circulant, que diu que una de les coses de la forma laboral serà de que les festes les passaran el dilluns. Està molt bé això, amics. Que ja no hi haurà ponts, no hi haurà festes entre mig de setmana. Allò, aquests ponts que t'agafes, que si el dimarts és festa, el dijous és festa, fem tota la setmaneta. No, això s'ha acabat. Setmana tota treballant i que hi ha una festa entre mig. El dilluns. Dilluns. Llavors fas dissabte, diumenge i dilluns. Exacte. Està molt bé això, Això us traurà profit a vosaltres. Home, ja li dic jo que farem 4 programes a l'any. A mi ja m'estranya, a més avui plovent, que hagueu vingut a fer programa. És que quan hem vingut feia sol. No plovia, no, quan hem sortit, si no... Bé, és sensacional, amics, ja ho veieu. Ai, bé, sí, amics, ho he de deixar, Sí, sí, sí. Molt bé. Ja estic content de que no hagi anat amb el Costa Concòrdia, que estigui sa i estalvi, i, escolti'm, ens trobarem la setmana que ve a veure si té un altre lloc més tranquil·let, però jo sé que al mig d'una gravació, doncs, és difícil poder fer la seva secció. Molt. Doncs molts records, senyor Monegal. Que vagi bé el dimecres. Que vagi bé el dimecres amb el Madrid. I a veure què. Adiós, senyor Monegal. Adéu-siau. Passi bé. Something that I could ride, that train, I like it better than a train ride me. beats like a drum. I need a little bit of Coca-Cola. I need me a shot of Rodrigo 151. Ain't nothing in this whole wide world worth having ever comes for free. And I swear to God in heaven that that little girl's gonna remember a man like me. Baby's got to know about the way I feel. I got a heart that's made out of railroad steel. Cold heart, true and mean. We'll take rides to it, we'll make this Moments arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant 3 mesos va estar visitant el Museu Egipci. Després d'aquest temps, va sortir la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. L'única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En Companyia. En Companyia, un programa que fila prim. Són la 1:21, 13,22 ja. No ho sé, perquè vegin que estem en directe, que el temps passa. I com deia el Pablo Milanés, nos vamos poniendo de viejos. Exacte. Bé, senyors, senyors, hi ha una orquestra sinfònica que és la Filarmònica de Nova York, que durant 170 anys d'existència de l'orquestra mai a la vida havia parat un concert. Mira. Per res. Per res. Per res. Però resulta que l'altre dia estaven fent un concert, estaven tocant concretament la Sinfonia de Mahler número 9, que vol dir que n'hi havien 8 abans, entenc jo, no? I no sé si n'hi havien més després. No sé si n'hi havien més després, perquè, clar, el Mahler és el Mahler. A menys que el Mahler fos un senyor que dius, mira, vaig a fer gracietes, li poso la número 9 i després no en faig una altra, li poso la número 13 i no en faig cap més. Clar. Llavors, clar, vostè va buscant, diu, jo vull la Mahler 1, 2, 3, com si fossin capítols d'una telesèrie, es troba que no n'hi ha que més. No n'hi ha. Doncs, bueno, estava la Sinfonia de Mahler número 9, estava interpretada per la Filarmònica de Nova York, quan de sobte se sent un politono de marimba pim pim pim marimba pim pim pim i el director fa ups, s'acabó i tots paren en sec. Clar. I un executiu, ja està bé, you... la gent no para el telèfon quan ve els concerts, pim pim pim pim, què passa, que no sabe? Diuen, què esteu, tio? Que era del director? No, d'un executiu al mig del pati de butaques. I és el que estava protestant? Tot ho fes, i diuen, és teu. Diu, no, perquè jo l'he parat. I llavors es van donar compte que vostè apaga, però les alarmes, ni encara que estigui el telèfon apagat, li funcionen. Ah. I tenia un avís de que tenia que fer una cita, i li va sonar. Yeah. I l'home, tot vermell, demanant perdó, se'n va anar de la sala al mig concert, i el director diu, tornem-hi. Clar. I, apa, i tornem-hi una altra vegada. I l'endemà l'home va trucar a la Filarmònica disculpant-se. Demanant disculpes, clar. Que ell precisament sempre ha sigut un senyor que ha estat molt en contra de que els telèfons sonin a dintre d'un concert. Doncs ja ho saben, que vigilin. Que no han de sonar ni en un concert, ni en un teatre, ni en un cine, ni en un enterro. Enlloc. Que hi ha vegades que sona. Com fan aquest anunci de tots els còmics que estan davant del Hitler. Piri. Queda lleig. Queda lleig. Aquesta setmana serà una setmana de clàssics. Bueno, de clàssic, bàsicament, perquè jugarà el Madrid. Anem a parlar de futbol. Sí, senyor. Ah, va, pues, anem a parlar de clàssics. Clar, estàvem parlant del Mahler. Dic, hòstia, pues ara la Filarmònica ens farà un Beethoven. N'hi ha dos tipus de partits. El derbi, Barça-Espanyol, i el clàssic Madrid-Barcelona. O Barcelona-Madrid, al revés. Llavors, quan es parla del Barça-Madrid, Madrid-Barça... és el partit del segle. O sigui, cada mig mes tenim un partit del segle. Que va, tenim molts de partits del segle. És el partit del segle. O sigui, el dimecres que ve hi ha un partit del segle, que l'altre dimecres tornarà a haver un altre partit del segle. Ah, això mateix. I això pot comportar molts problemes pels presoners que estan a Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Sí, perquè ja l'altre dia es van fer un plante, es van plantar davant de la direcció del centre penitenciari, perquè resulta ser que la televisió de pagament que tenen per veure el futbol... I qui la paga? Perdoni, comencem per aquí. No ho especifica la notícia. És possible que ho paguin a... Nosaltres. Nosaltres. Està bé. Perquè, home, els... Els presoners han de veure futbol. S'han d'alimentar l'ànim. I encara que no els hi passen la fuga d'Alcatraz. No, bueno, també seria una idea. També seria una idea. Sí, home, o Papillon. Sí. Bé, doncs es van plantar perquè resulta que la televisió aquesta estava espatllada. I no van poder veure el futbol. I van dir, no, aquí nosaltres volem la televisió que funcioni. Clar, diu, si no ens en anem, eh? No, exacte, quasi. Quasi. O no va a la tele, plante, sí, o va a la tele o ens en anem. Doncs anem al despatx del director, que segurament no, la seva li funcionarà. Carrer, ens anem tots al carrer i, escolti'm, anem a mirar-ho al bar. Doncs esperem que el centre penitenciari hagi reparat ja la no varia de la televisió. No hi ha cap vareto per allà a prop. Es poden treure tots emmanillats allà al bareto, sí, a fer gasto, que també faríem nosaltres, no? També. Diu, birres per todos, que paga aquí la Conselleria d'Interior. Sí, que aquí no hi ha retalls. Aquí no hi ha retalls, birres per todos. I tots allà emmanilladets, com els nens de la guarderia, que van de dos en dos, sí, emmanilladets amb una corda. Però no van emmanillats, pobrets, van agafats a la corda. Jo he vist nens emmanillats, una corda, i de cada banda de la corda surten uns nusos curts, i els hi posen la maneta del nen, a més amb una xapa grossa així de cartró, amb el nom, perquè es vegi bé, i amb la guarderia i tota la història, i tal, i van els dos nens agafats un així al costat de l'altre. Perquè no es perdin, clar, pobrets meus. Vostè imaginis que es perd un nen. Sí, quin disgust, home. Mira, avui quan venia, ara que diu de nens, amb una estació de metro, hi havia tot un grup de nens, que es veu que els havia portat al col·legi, eren petitonets, amb una gorra del metro, que els havien regalat una gorra cada un. Ah, que maco. Per això augmenten les tarifes, també els hi dic ara. Clar. Doncs una gorra cada un. Per això i pels extras, eh? Sí. Sí, els extras de la pel·lícula. No, sí, de la pel·lícula. Hi havia un senyor amb un micro d'aquests inalàmbrics que els anava dient, ja anava un tren, i veieu, aquest va en direcció, no sé quantos, tal. I quan han tancat les portes han anat, tots els nens han començat a aplaudir. O sigui que tu te'n vas a l'estació i vas tot de nens per aplaudir. Que xulo, no? Sí, dius, miri, no m'havia trobat mai que m'aplaudissin. Parlant de metros, s'ha pujat el bitllet i per fer aquesta pujada hi ha una sèrie de gent que se suposa que té un sou, que té un treball, però que a més per reunir-se i decidir coses... Cobren dietes. Però escolti'm, aviam, si vostè ja té un sou... Quan vostè i jo ens reunim per preparar el programa, no cobrem dietes, també? No. No, vale. Però és que no som polítics, nosaltres. El Jordi, si té una reunió, segur que no cobra ni una dieta. I, a més, la farà fora d'hores. Sí. Resulta que aquests senyors... I a més, fan les reunions... S'ha de pagar el transport per venir aquí. Exactament. Aquesta gent es paga, o sigui, es reuneix amb hores de feina per decidir que ens han de pujar el bitllet els altres i cobren dietes. I hi ha una gent que diu, home, perquè no se pugi, posem publicitat del bitllet i ho venem per internet al preu d'abans. I han dit que això no és legal. O sigui, una idea bona i no la troben legal. Però per què no és legal? Si ho fan amb els parquímetres, amb les zones blaves? Jo què sé, abans... Senyors i senyors, abans quan jo era jovenet, amb aquells bitllets que feien clac, clac, clac, clac, que es anaven menjant, que era, hi havia publicitat. Sí. Saps aquell que després posaven el tros per fer la tramunya? Sí. Doncs bé, senyors i senyors... Era vostè el que feia? No, a mi m'ho van explicar, jo vaig trobar-ho molt mal fet i una picaresca que no... Molt mal entesa. Molt, sí. Els deia, senyors i senyors, està sonant ja la música de fons i és moment de posar punt i final a aquesta companyia d'avui, d'aquest dilluns que ja comença a ser plujós, que ens han dit que plouria encara molt més, aquest dilluns 16 de gener. Com sempre els dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.